أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث الله فديت فلندريم وتنبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë për e ti falje dhe udhëzim kërkojmë dërsa salavat dhe selamat për shëndetit më të begatta mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi tefsirin, ku përfunduam në ligjëratën e kaluar fjallën e Zotit të bare kjo e tjala në ajetin 217 ku Zotit jonë të bare kjo e tjala ju përgjigj një pyetje apo një loj kapjeje të paganëve ndaj muslimanëve të cilat kishin bërë një gabim në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj Allahu xhele xhelaluhu e rregulloi këtë çështje dhe vendosi disa prej parimeve të cilat i përmendëm në ligjëratën e kaluar, rezumeja të cilës është se Kur'ani nuk e arsyeton gabimtarin edhe nëse është nga i thartë të Kur'anit. Pra edhe nëse njeriu i beson Allahu dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe është i devotshëm dhe është shok i pejgamberit alayhi salatu wassalam, nëse ndodh ndonjë gabim, Kur'ani nuk e shfaqson gabimin, por se mund ta arsyeton gabimtarin. Pra i thotë kjo ka qenë gabim prej teje, por ne nuk dënojmë ty. Kjo ndodh në Kur'an dhe këta e shpjeguam në tri ligjëratat e kaluara. Pra ajeti 216 dhe 217 ishin tema e ligjëratave të kaluara. Sot do të vazhdojmë me lejen Allahu te bareke ve teala në ajetin 219 edhe ajetin 220 të surës El-Baqara. Këto dy ajete vëzër janë ajete dispozita të Kur'anit dhe prej këtu, do më prej të ajetit 219, 220, gati deri në fundin e surës El-Baqara, do të kemi dispozita. Që do më në vezër, do të kemi dispozita, pra nuk do të kemi histori, do të kemi ngjarje, po do të kemi dispozita. Halal, haram, e lejuar, e ndaluar, e papulqir, e pulqir, e kështu më radhë. Kur jemi tek dispozitat, normal se dispozitat kërkojnë vëmendje të shtuar, kapje më të thellë, nga se nuk është një ngjarje që po të hiqni një detaj mblohet me diçka tjetër, dispozitat janë të prera. Pra nuk mund ta dëgjosh gjysë haramit, duhet ta dëgjosh ose haram, ose halal, ose farz, ose nuk është farz, pra duhet të jetë kapja e theksuar, duhet të jetë kuptimi i qartë i prerë pa mjegula. Për çfarë arsye? Nga se dispozitat kanë mbajnë direkt, do mon drejt për drejt me veprat e njeriu. Por nuk mund njeriu, për shembull, nëse i dëgjon gjërat gjysmake në dispozita, atëherë s'ka mundësi me lëviz. S'ka mundësi me hangër, s'ka mundësi me pinë, nga se nëse e din se kjo gotë, a është halal apo haram, nëse e din se ndoshta haram, ndoshta halal. Po ka diçka mjegula se ne pi ata. Ose e pi, po e pi pa qëtësi. Andaj dispozitat kanë nevojë për vëmendje të shtuar. Ne e kemi përmendë se në këtë varg të tefsirit ne nuk synojmë me hinë detale të ulemave edhe me cilë për plasit e tyre në fikë, në dispozita. Nga se kjo është qështja atyre të set e njohin temën në thelë, në gjuhën në të setën ka zbit libri Zotit të bare kjo e tjara. Por se ne do të mundohemi që këti bimë gjërat rezume. Pra, kështu kam dhënë shumica apo një pakit nga ana tjetër, e për detale më të shumta janë referencat e muslimanëve. Kush dëshiron të përcjellë me mushaf apo me telefon, ajeti 219 edhe ajeti 220 i surës El-Baqara. Thot Allahu te bareke ve teala: Yes'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sha'a Allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Pra ajeti 219 dhe ajeti 220. Ti lexojmë ajetet domthon me një përkthim të përgjithshëm, pastaj shkojmë në detale se çfarë ka në këto ajete. Thot Allahu te bareke ve teala, të pyesin ty për alkoolin, rakin dhe mejsirin. Mejsir është kumara. Kumara. Kull, thotë Allahu te bareke ve teala, thuaj, o Muhammed, fihima ithmun kebir. Në raki dhe në kumar ka gjunat të madhë. Dhe në një kiraet tjetër të Kur'anit, fihima ithmun kethir. Në to ka gjuna shumë. Pra në këta që ka e kena në mushaf të regjistruat është kebir. E mo, do mon, gjuna i madhë dhe ka gjuna shumë. Thotë Allahu te bareke ve teala, wa manafi'u linnas, dhe ka dobi për njerëz. Pra në raki edhe në kubar, Allahu u gjelë dhe të pysin ty, dhe këtu kush ka pyt? Sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për dallim nga pyetja në ajetin 217 që e kanë bë paganët për muajin e shenjtë dhe luftën e ta, këtu kanë pyet sahabët. Pra kanë pyet sinqerisht për kërkimin e dijes në çështjen e rakis dhe kumarës. Për çfarë arsye? Se deri këtu nuk është kanë haram. Madje as zbritja e këtij ajeti s'e ka bë haram. Që do ta shohim. Pra ky ajet nuk e vënë haram rakijën, do të vinë ajete tjera sa të bëjnë haram rakijën. Thotë Allahu te bareke ve teala, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, e gjunahi i rakijës edhe i kumarës, bigjozit, është më i madh se sa dobija që është në to. Pastaj thot, wa yas'alunaka madha yunfiqun, dhe të pyesin ty çfarë më dhan prej pasurisë sadaka. Thotë Allahu xhelle xhelalu, kulil afwa, thuaju jepni nga e mbetura. E kemi përmendur te emri Allahu xhelle xhelalu al-afu, çfarë bie al-afu, pra e cila mbetet dhe nuk dëmton. Ajo e cila mbetet dhe nuk dëmton. Çka do të thonë? Pra jepni nga pasuria e cila nëse e jepni nuk dëmtoheni në vetët dhe familjet e juaja. Thot Allahu te bareke ve teala, kedhalika yubayinu Allahu lakum al-ayat. Kështu në këtë mënyrë Allahu qartë u andan juve gjërat. Kështu qartë u andan juve gjërat. U shpjegon në mënyrë të qartë. La'allakum tatafakkarun, me shpresë se ju do të mendoni, do të soditni. Pra tatafakkarun është nuk është vetëm prania e mendjes, por është vendosja maksimale në punë e mendjes. Kjo tefekur. Kjo është tefekur. Do më dhanë vendosja e mendjes në angazhim në maksimum sa mundet me punuë. Thetë Allahu te bareke ve teala, që të mendoni në dunja dhe në ahiret. Pra të mendoni në çështjen e dunjas dhe çështjen e ahiretit. Pasaj thetë Allahu te bareke ve teala, dhe të pyesin ty për jetimat. Të pyesin ty për jetimat. Thetë Allahu te bareke ve teala, thuaju, islahu lehum khair, me e regulu dhe me e përmirsu dhe me e mbajt mirqenjen e jetimit dhe pasurisë ti është khair. Wa in tu khalituhum fe ikhwanukum, e nëse e përzini pasurin e jetimit, pra këtu fletë për kujdestarin dhe të shohim, nëse kujdestari jetimit e përzin pasurin e vetë me pasurin e jetimit, thëtë Allahu gjellewala, fe ikhwanukum, ata janë vlezër t'juajt, pra ju lejohet. Pasaj dhe Allahu te bareke ve teala, wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih. E Allahu e din atë që don me bë fesat, me atë i cili don me rregullu një çështje. Walau sha Allahu, me dasht Allahu, la'anatakum, ju kish rëndu juve. Ra u kish vështirësu juve dispozita. Do ta shohim se çfarë bëhet fjalë. Inna Allaha azizun hakim. E Allahu është aziz. Tallon aziz, ai cili merë vendim, e realizon dhe si tu të kërkujna. Kjo është aziz. Pasaj ka thonë hakim i urt. Pse është i fort, nuk vepron me fuqinë e tina. Këto janë ajetet sa do të flasim e lejnë Allahu te bareke u e teala. Pro tani dhe zër kemi të bajmë me dy dispozitan të para, dhe ajo është alkoholi dhe komara, bigjozi. Pro lojrat të cilat kanë to fat për njërin dhe humbje për tjetrin, dhe në tokë ka mashtrime të mloja. Mashtrime të mloja. Ka ndarë disa prej sebebeve që kanë zbrit këto ajete, do të lexojmë lejnë Allahu te bareke ve teala, ajo që ka është saktuar nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj do të vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala, çojmë se çfarë ka në këto dy ajete prej dobive dhe mësimeve. Ka transmetuar Imam Ahmedi dhe Ebu Daudi, Imam Tirmidhiu, Nesaiu dhe të tjerë prej ulemave, se kjo ajet ka pas një shkak të zbritjes. Pra ajeti 219 nga surja El Bakara. Nga Omar Khattabi, radhiallahu an, thot, kur ka zbrit bërja haram e alkoholit, ka thonë Omar Khattabi, Allahumme bejin lena fil khamri bejanën shafia. Ka thonë, o Allah, ne e zbrit një ajet mbi alkoholin qartë. Që dhe mëllon qartë? Këtë hadith për ta kuptue, këtë hadith për ta kuptue, du të adim se qëfar ka në nefsin e Omerit. Du të adim se qëfar ka në nefsin e Omerit. Omar Khattabi, në Medine, se ka pi alkoholin. E ka urrejt për nga natyra. Si Omer dhe si Ebu Bekër, e Uthmani, Aliu, disa prej sahabëve, nuk e kanë pirë rakijën. Nuk e kanë pirë rakijën pas vit haram hiç. Dhe kur i ka pa musliman të pirë rakijë, e ka munu kjo. Dhe ajetet kanë ardhë gradualisht duke ndalu alkoholin, nuk e kanë ndalu qartë për erë, për urcitë të cilat do t'i përmende Aisha radhiallahu anha. Dhe për cilat kanë folë dietarët në komentet e tyre. Omar Khattabi ka thënë, o Zot, o Allah, zbrit diçka mbi alkoolin qartë prer, dhe tjetë ndalume, pse e ka munduë pirja alkoolit, mirë po së një ka thonë musliman dhe musëfisa, i ka thonë, po qysh mund është në mandalutis, ka zbita jetë kërë? Nësa ta, burimin e kam pas qartë, tip se se do, puna jote, në s'ka jetë, se ka ndalu për nga meri a lehi salatu, o e selam, andaj Omar Khattabi, gjithashtu i ka thonë për nga meri a lehi salatu, se janë para se me zbrit ajeti hijabit, ka thonë, ja Rasulullah, thuju grajve tuale të mlohën. E që i ka thonë për nga mesa? Ka thonë, mu s'ka zbit kërgjo. Shiko, për nga meri Allah. Ka thonë, s'ka zbit kërgjo. Me që se për nga mesa, nuk ka ma pak gjelo se Omar Khattabi, por Omar Khattabi fol. I ka thonë gjërat ma guximshëm. Andaj, ka po dua, o Allah, zbrit diçka mbi alkoholin. Dhe ka zbit fjallë Allahu te bareke ve teala në surën El Bakara, kjo ajet, 219, jesë elune ka anil khamri, o almejsir, të fisin ti për alkoholin dhe komarën. Thuaj në to ka gjunat madhë dhe ka dobi për njerëzit. Kjo ajet nuk u konë një qartë. Andaj ka thonë djetarët, kjo ajet nuk e ka bo haram alkoholin. Andaj u shtirë Omar Khattabi edhe ja kanë le gjuket, ka thonë, që ka zbit ajetin? Ka thonë, o Allah, zbrit diçka për ajeteve mbi alkoholin të qartë të prerë shëruse për gjoksin. Po më mëstë ketë, nga se kjo ajet shikoni lezër. Dhe kjo është prej urtësive të Zotit te bareke ve teala. Megjithëse Omeri ka pasur qef më shpejt me zbrit, mirë po Allahu u gjera ka marrë parasysh tërsinë. Tërsia ka pi alkool me dinë. Andaj Aisha radhiyallahu anha thot kur ka zbrit alkooli i ndalum, i ka nderdh me kofa me kazana, është bë, domthon me dinja duke kanë domthon është bë si lloj bazeni prej alkoolit. Sa duhet vëzë dikush me pas në shtëpi alkool, sa që kur t'i zbrazin grejt, sa që kur t'i zbrazin grejt, mu mush më halë me, si kur me rrjedh lumi. A mush për mënë, sa e kanë pi alkoholin? Shumë e kanë pi alkoholin. Atërë më Khattabi thot, o Allah, zbrit diçka prej ajeteve. Pro kjo ajet, si kur e ka pa më Khattabi, nuk është i qartë. Nuk është i qartë. Me këtë ajet, së mëjmë i thonë, dikujna, haram e ki alkoholin. Se? Sepse Allahu te bareke ve teala çfarë thot? Në to ka gjuna dhe ka dobi. Tash ka gjuna dhe ka dobi, nuk është i qartë, kjo është para përgatitje e terrenit për me e ndalue alkoolin. Atëherë kur ka bodoa, ka zbrit ajeti tjetër. Në surën en Nisa, ajeti 43 të Allahu te bareke ve teala, ja ayyuhal ladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara. Thetë Allahu te bareke ve teala, ojtë se të keni besuar, mos ju afroni namazit duke qenë të dehur. Deri sa ta dini çka po thonë, deri në fund të ajetit. Thot Fekana munadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idha aqama as-salata nada. Ala alla yaqrabanna as-salata as-sakranu. Kur ka zbrit kjo ajet, ai çka ka thiri kametin, kur e ka thiri kametin çka ka thon? Ka thon mos ta afrohet në namaz, ai çka ka piraki? Kjo ka qenë ngushtim. Andaj ajeti i dytë që e ka ngushtuar çështën e alkoolit ka qenë ajeti surës Nisa, ajeti 43. Çuçi ka ngushtuar? Ja u ka bë namaz mos me pije. Namaz mos me pije. Sa ju ka met pikos, masi ka zbrit kjo ajet namaz mos me pi, ju ka met me pi prej masjacie deri në sabah dhe prej mas sabahu deri para dreke. Apo? Mirë pa ai s'ka mujt me pi natën, pse? Sa dosh me flet. S'ka mujt me shvizu natën, me pi raki se duhet muqu me punu. Apo? Muqu me punu, që kemi shpegu se sahabët kam punu. Ju ka konë dërvisha që e kanë lip, apo prej njerëzve. Kam punu punë fizike. Dhe janë përgatit për sabah. A me Allah ju e kanë ngushtu. Ka thonë namaz s'ka me pi, qëra të koha, qështë e kini ju? Nuk ju ka thonë as halal, as haram. Po qëta e kini haram? Atëherë, prej masjacije, derin saba, s'ka mujt me pi, sa dosh me pushu, të anditë në lodhë. Prej në saba, derin drejk, o konë kohë e shkurt, sa konë të punu. E prej në drejk, derin jasi, janë namazët, lifta njënë me tjetërin, s'ka vakta i me pi, e mu dhe, e mu këthjel. Ande u ngushtu rejthi. E ke kanë isme paksue pirin e rakijës. Atëherë e kanë thirë Omerin, kanë thonë, hëtë se zbriti një ajet tjetër. Ajeti surës Nisa. Mos o afroni namaz me raki. Omer Khattabi ka thonë, Allahumme bejin lëna fil khamri bejanë në shafirë. Ka thonë, o Allah, zbriti një ajet qartë prejrë. Mëj qartë edhe mëj prejrë. Dhe kjo dhe zërë është qfarë? Se Kur'ani nuk kuptohet pos në gjuhën e sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çfarë argumenton kjo? Shumë njerëz mendojnë se ajeti 219 i surës Al-Baqara, po dhe shpesh në debate i bartë njerëzit këto ajete, për shembull për rakijën ku është haram e çojnë ajetin e surës Al-Baqara, besa nuk e njohin gjuhën e sahabëve. Omer Khattabi asa i pari ajet, as i ditë ajet e ka kuptuar se s'është haram kjo. Sa ata e kanë ditë se çështu zbohet haram, bëhet në forma tjera. Atëherë ka zbrit ajeti i surës Al-Maide, ajeti 91, ku shka Musaf, leta për cilë, ajeti surës El-Maide, surja 5, e cilë është sure për plot dispozita të prera të qarta. Për plot dispozita të prera të qarta, qëfar ju ka thënë Allahu të pare kjo të në këta jetë? Fehel entum mund të hun, ja? Dhe ju ka thënë, innem el khamru, o el mejsiru, alkoholi, edhe komara, edhe shirku, janë prej veprave të shejtanit. Edhe në fund të ajeti shërë ka thonë, apijip një fund. Atërë ka thonë Omer Khattabi, intehejna, intehejna. Endalëm, endalëm. Pra, ajeti i fundit që ka zbrit, e cili e ka ndalue, qështin e alkoholi, cili ka qenë rezër, ajeti në surën El-Maide. Pra, alkoholi është ndaluar në tri deregje. Dërejgje e parë cila ka qenë shpjegimi logik dhe kuranor mbi alkoholin. Aja vlen me pi alkohol njëri meqen, kështu ka qenë. Nuk ju ka fol as haram, as halal. Po ka thonë, këtu ka ma shumë gjuna se sa dobi. Pastaj, ka zbrit, mos pini raki namaz. Pra, para se me hi namaz, sikur që me rabdes, dush me siguru që je i këthjelt 100%. A njeri kura i dehë dhe zërë. Nuk mund të letë më këthjel. Nuk mund të letë më këthjel. Duhet shumë i shkuko dërisa të këthjel. Dhe pasaj ka zbit në surën El-Maide, apijip një fund, pra ndaloni me njëherë alkoholin. Ndaloni me njëherë alkoholin. Kjo e vëzër prej hadithet se në kanë zirë djetarët nga hadithet e sahabeve dhe ajo se si është ndaluar alkoholin. Sa i përket vëzër shkallëzimit, kemi hadithin të se në kanë zirë imam Bukhariu nga Aisha, radiallahu an thot imam Bukhariu pra e transmiton hadithin me zinxhir më ka treguar Jusuf ibn Mahek njërë për djetarve të muslimanve thot kam qenë të Aisha radiallahu anha erë një njëri prej Irakut kam qenë mezlis të Aisha mezlis të Aisha si kanë ne vlezër Aisha ka pos dhomën afer varrit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, kanë ardhur njerëz që kanë pyet Aishën, pas perdas. Por nuk e kanë pashë në fare, radiallahu anha. Thot Jusuf ibn Mahakim. Thot isha te Aisha radiallahu anha, kur ardhi njëri prej Irakut. Dhe e pyeti Aisha radiallahu anha dhe i tha: "Ejul kefeni khairun?" I tha: "Cili qefina më i khairit?" Shohëzë, Aisha radiallahu anha është nga gratë transmetuesit hadithit, edhe faqih. Faqih është Allahu mëson, e kupton hadithin, e nxjerr dispozitën prej hadithit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kë njëri ka bë pyetje. Ka thonë cili qefina më i khairit? Pra kur desun e çfarë qefini më lan për më vorrus. Qalet wayhak wama yadurruk. I ka thonë mirë për ty, arabët e përdorin wayhak mirë për ty edhe për mëshirë. Pra kthjellu. S'osh kështu me vet. Ka thonë çka dëmton ti? Qefini nuk ka meselë jote. Qefini ja kur des ti, ata që janë gjallë mirë me ti. Pra mos vet diçka që ti s'ke në dorë. Apo pra funi funit atë mshjellin me qefin, atë mshjellin pa qefin, në vërki me i, pra, më zbëm si pitje të kota. Kal, ja umme lë mu'minin, erini mushafeki, i ka than, ojnana besimtare, ma të rego mushafin tanë, dhe ka lip Kur'anin, me të sin ka lezue, Aisha radiallahu anha. Kalet lima, i ka than Aisha, pse pe lip mushafin tanë? Ka than, le'alli u ellifu l'Kur'an, alej, fa innehu jukra u gajra mu ellefin. Ka thonë që ta bëjë edhe unë një kopje të rënditur mirë, sepse po lexojnë shumë për njerëzve Kur'anin parënditje. Po lexojnë parënditje. Apo? Këse mushafi vëllëzër, dalën për Kur'anit. Që kjo mushaf? Mushaf, gjuhën persiani, thonë qësaj, fleta, edhe mpështjelis, kësha mushaf. E Kur'ani cili ha? Kur'ani ha? Shkronja vetë. Pra, kul hua Allahu ehad, Allahu samet, kjo Kur'ani. Ku shkruhet këtu, ku të vendoset në kapak, i të thënë mushaf. Andaj ka thonë, ma jep mushafin të arënditi, se njerëzit po e lexojnë parënditje. Që ka pas për qëllim? Pra, për e njësë për shemë, për lexojnë surën Nisa, mos anje delë të Bekara, pra nuk lexojnë me rënditje. Mirë po, Aisha radhiyallahu anha, ka qenë, thash, dietare. Qëri ka thonë? Wa ma yadurruka ayyuhu qara'ta qablu? Ka thonë, çfarë dëmton ti me lexu cilën çdomon a e lexon njërin përpara a tjetrën prapa. Inna ma nazala awwala ma nazala minhu suratun min al-mufassal fiha dhikrul jannati wan-nar hatta idha thaba an-nasu ila al-islami nazala al-halalu wal-haramu. I ka thënë Aisha radhiyallahu anha, Kur'ani kur ka zbrit prej surës Mufassal. Sura Mufassal, çfarë do thon? Ajete të shkurtra, sura të shkurtra. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Kto ka zbrit surën e parë? I ka thënë Aisha radhiyallahu anha, ka zbrit për Kur'anit sure nga surët e shkurtra. Në to është përmend gjenneti edhe gjehenemi. Deri sa kur njerëzit kanë hinë në islam mirë, ka zbrit halali dhe harami. Qëka i bje kjo dhe zërë? Kjo tash sështë tema jonë, por do të përmendin pak më andej, që da lezëm këtë adithin. Ka dhe pastaj, pasi kanë hinë islam njerëzit mirë, ka zbit halali dhe harami. Walau nezele awwale shejin la të shrabu l'khamr, la kalu la ne dhe u l'khamra ebede. Ka thonë si kur të kishë zbrit për ajeteve të para, mëse pini alkoholin, do të kishin tha njerëzit, kur se lanë alkoholin? Kush njerëzit? Sahabët. Jo të mdojt, thamë. Sahabët, tërsia. Se, sepse alkoholi ka qenë, disa për i tërën poezi kanë thonë, mos më kanë alkoholi, shkoj kësaj pikodrë e sumjetohet. A tjetëri, kër i kanë thonë, ku e merë këtë trimni kër dhe në luft, ka thonë, që e shishën kërë, e pikë të arë dhe në luft. Ka thonë edhe mo nuk i tutë në kërkujna, pra e lëvizi mirë menën edhe mo nuk një njeri për para. Kështu kanë jetu ata, s'kanë basë as islam, as din, as gurgja. Thotë Aisha radiallahu anha, me pazvrit për jajeteve të para, mëse pini alkoholin, kishin thonë njerëzit, se nane alkoholin kur. Pase ka thonë, si kur, thot Aisha, si kur të kishë zbrit për ajeteve të para, mos bëni zina, do të thoni njerëzit, kur zina në se lajna. A më përra mëndu? Dhe kjo dhe zë prej fikhu të lartë të Aishës radiallahu anha. Shë e ka thonë këtë njerit, pse ti ato të munu e dikush të lezën Kur'anin pra jo me rënditin e mushafit. Shka lidhe kjo? Ma di djetarë kanë thanë se njerëzve, sidomos nëse janë trin islam, në esens duhet t'ju mësohen ajetët e Mekës pastajt Medinës. Për shfar asyje? Nga se njëherë duhet njeri ju ta forcon bindjen e ti në Zotin, pastajt i mërë dispozitat. Andaj ti i gjenë plot për njerëz dhe sa të përshimu lezojnë për shumë për dispozita, nërsa imanin e kod dopt. A i smut me bajt ata. A kupton? Shtilën e ka shumë dopt. Edhe a i vendos mbi ta, përshimu do me ndërtu, se dispozitit janë shpia e madhe dhe islamit. Qështë ndërton ti 5 katë kër themeli hiqë shëndron? Kër i thu dikuj qëre? Zinane ki haram, bijozin e ki haram, mpunin e ki haram, rakijin e ki haram, që i e ki ati me gram, mpun haram, e tjere, tjere, tjere, tjere, a i thot, qëfar feja be kjo? A kupton? Mirë, nëse ti e bind në Allahun dhe pengamberin së sellim, a i vetë e li pas e thot, që kanë thonë këto? Pasaj nuk e, se a i kur e din madhështi në Allahut nuk e konteston mo. Paraj kur nuk ka bindis Allah është i madh, e kontestot, po ju këtë haram bëj pas i bo. Këtë bëti se në dhëtë, ju slatë sem pa po haram. A dim se sa jeton këtë me harame, a me duhet gradualiteti dhe shkallëzimi, kadale, kadale, kadale. Që të mund kadale? Mësoj njëherë imanin, Allah, për nga mberin sallallahu aleyhi vësillem. A me dhëtë Aisha, radhjallahu anha, lëkad nëzzele bi Mekkete ala Muhammedin sallallahu aleyhi vësillem, wa inni le gjerietun el abu, thëtë Aisha, radhjallahu anha, i ka zbrit Muhammedit sallallahu aleyhi sallam duke qenë në Mekë, unë e kam qenë qike vogël, gjerije, gjerë se më thonë e cila vrapon, ka thonë unë kam qenë qike vogël duke lujt. I ka zbrit fjallë Allahu te bareke o te ara, beri sa'atu ma uiduhum wa sa'atu edha wa amar, surë al-Qamar ajeti 46. Që ka zbrit? Surja Qamar, surja Dhariyat, surja Qaf, surja Tur, surja prej sureve, për shembull El Mursalat, këto sure e kanë shkuën arabin. Të nuk e kanë shkuën. Për shembull, Jubair ibn Mut'im, shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thotë një ditë që ka transmetuar Imam Buhariu, thotë një ditë shkova ka Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, ende pa i besuar si pejgamber. Thotë ka namaz jakshamit. I shkon të lexoj surën Tur. Thotë dhe unë ala pe dëgjoj. Unë dola, pe dëgjoj. Shiko dhe zemë. Thotë, kur kam rritë të fjala Zotë i Gjellë Gjellëlu, në surën Tur, a i ka qenë pagan, veç pe dëgjoj, me vëmendje. Kur kam rritë të fjala Allahu te bareke ve teala, lexoj surën Tur të shpia, edhe pasaj e mërë vështë, sepse ki sahabe e ka thonë këtë fjalë. Nëse fjala dhe zërë, fjala po u pranu me përgaditje shpirtrore dhe hapje të zemrës, e zavenin e vetë. Andaj ti isha plot me njëzve lexojnë Kur'anin ndoshta dhe gjojnë ligjerata për se zavenin e vetë. Pse? Se ka përgadit vetën. Së shbo hazar. Apo? Andaj Imam Maliku lahej, pastrohej, parfimosej, ngjyrosej, e i bante shumë prej punën dhe dhënte tash, mujna mja njës bismillah me kaldu dërës. Pse? Sepse duhet me përgadit vetën që kjo fjallë me zonë vend. Apo? Thot Gjubejri. Thot kur kam rrit e fjalla Zotit Gjellë Gjellalu. Em khuliku min gajri shejn, em humul khalikun. Em khalaku s-semawati wal arda bella ju kinun. Thot kur e kum dëgju që këta jet, këtë të më fluturu zemra. Këtë të më dalë për venit. E ka kuptue. Thot dhe e kum prit me sos namazin, dhe t'hi me pranu islamit e pengamberi unë, alai salatu selam. Qa thot kjo e dhe zër? Allahu Gjellala ka zbit. A janë kryuar prej kur gjohicit, a ata kanë kryu vetën? Mëse kanë kriju qiellin nëse tokën, njerë, mëse kanë kriju qiellin nëse tokën, jo, thëtë Allah, po ju s'po bindeni. Pra, e ka shtime me ndu gjatë ta, dhe ka thonë, e pritë që a me sos namazin, ti thonë, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Andaj shiko, shka ka dhua Aisha. Po, fakti që shikoni, se lidhën gjërat, kjo ka vetë për pyjtje që së shojnë pesh, qëfar që e fini me bleku të vdes? Apo, këni po të shë njës, bojnë pyjtje pa lidhje. Apo, thot që të 200 euro ma i thot, apo, të kjo në zakonisht e plesh, dhe. Thot se më lajnë pavorosh, ja pëse s'le kur kush. Nuk le kur kush mërës, apo, andaj, disa njës bojnë pyke që s'ka të bojnë me punën ajo. Apo, vetë diçka që aj kur ndrojnë jetë nuk qënë për ish fare. Nuk qënë për ish fare. Andaj që i ka thonë, kam qenë e vogël, kur i ka zbrit për nga mberi së sellem, ajetin surën, el kamar, beliseatu me vajduhum. Këse arrogancë e arabëve ka qenë shumë e madhe. Allahu u gjithë e ka zbitë. Takimi tërë është në kiamet. Këni pa dikujtë dhe një arrogantë kër i thu, kriminejë që së nalët kërqishë. po hajtë se i thu, hajtë se të vjen vakti dhe ti. Hajtë se dhe ti të vjen qasti ku ti kemi paguit krejt. Kjo, ani pësa i ndoshtë ashtire që mrejnë atje e mundën. Wa sa'atu adha wa amru, thot Allahu xhel xhelalu, e kiameti është shumë i ashpër. Shumë i hedh, ajo dita shumë e hedh, Allahu na lecov ditën e kiametit. Andaj ato ditë vëzë nuk ka egar aty. Nuk stfol gjua aty. S'ki kërkan nuk ka me dhirr. Cullaki je, patesha. Çfarë bën aty vëzë? Andaj shiko, Allahu xhel xhelalu e zbiti këtë ajete për me i shkund arabët. Thot Aisha radhiyallahu anha, wa ma nazalat suratul baqara wan nisa illa wa ana inda. E surja al-Baqara, kjo ku jemi ne, dhe surja al-Nisa nuk i kanë zbrit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, posa ne kam qenë dhomën e tina. Pra çka sura që ti po thu do pe lexojmë përpara, prapa apo këto sure të mëdhoja ku ka kallëzohet zinaja, alkooli, bigjozi, kumara, këto kanë zbrit, unë jam gon gruaja pejgamberit alayhis salam. Po çfarë thotë ki? Von kanë zbrit këto. Von kanë zbrit. Pra formoju një herë. Formoju, përgatitu, mbushë zemrën me iman, pastaj se ki problem me thon kjo haram, kjo haram, kjo haram. Apo ndërsa kur e ki imanin e dopt, kur ti thuash diku që kjo haram, se ban. Nuk e mban, se s'ka imunitet. Nuk ka imunitet. Pastaj ka thon, qal fa akhrajat lahu al-mushaf fa amlat alayhi ay as-suwar. Pasaj kanë dhirë Aisha radiallahu anha, mushafin, edhe ja ka diktu krejt ajetet. Në njëre ka po tërbije, njëri ka kazu disa edukata, njëri ka kazu shka primarën Kur'an, pasaj ka thonë që ta shmerë mushafin. Po ta di që ishme ledzuën. A ne ti ishe plot për njërës vëllëzër, po shemu. Nuk ka urci në prezentimin e ajeteve. E merë ajetin për objekt për larje, grindje. Dhe që ajeti? Ajeti vështë duhet më prezentu në mënirë më atë mirë, pse që me lanë gjurëm dhe njërë se ka mundësi ti ja qënë menë e dishka shka zdu të mishku atina. Aba, qka thot Aisha? Me pas brit, në fillim, mos pini alkohol, se këshin lanë ngurkush. Andaj Shejkh Hulusami Taimie, rahimahullah, qëfar thot? Dhe kjo vlenë për çdo hoxh dhe dietar dhe therës në rukët Allahu Xhelel Xhelalu. Nuk i kalzon ajetet e fundit para ajeteve të para. Pse? Sepse e ranon, njëri së në banë. Këmunë me bajtë. A imanin se ka kërkun? A? Imanin se ka kërkun? Ki thot lejtë cigarën. Apo i thot, diçka e cilë ashtë e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7. Apo? Nëse alkoholi që është nga haramët mloja, a isha thot, me pas vite për gjërave të para, se këshin lanë. O gjërat neve njërëzë? A në dhe besimtari duhet njëherë me pas një diagnost të vetës, klimës ku jeton, rrethit ku jeton. A janë njërëzë të gatshëm, këtë haramët mjë kalëzu? Jo. A janë nga që njerëzit këtë dispozit me janë kalëzu? Jo. A në ti isha për që njerëzit hinë ngrindje, thotë Allahu e ka leju e martesën me këto prej kategorive të njerëzve. Po e sështë i gatshëm me pranu këta Allah? E imani është i dopë, me apru dhe këta, e mytë kej. E mytë kej, pëse e mytë? Se thotë, a dhe shkjën kurana? Po e thotë, edhe, i këni batë se njerëzit, thot, a i të besu, a si të besu? O tja do me pru, me dalë në kufëra, ja do me besu, çka tha Aliu radhiyallahu anhu, se ka transmetuar Imam Buhariu. La tuhaddithu an-nasa. Mos i folni njerëzve diçka s'ka u bën menja. Hadithu an-nasa qadra uqulihim. Folni njerëzve çat sa bajnë. Ta sa bën menja. Andan një njerëz që ka transmetuar hoxha nxënësi i Sheikhut Sami Temies Ibn Muflih. Ka një njerëz te Imam Ahmedi rahimahullah. Për këtë fjali me lejnë e Zotit të barë, kjo ta do të flasim një gjërat të veçanë, por që këtu është ka një rritë e Imam Ahmedi dhe i ka thonë, o imam, ma shpjego pak çështjen e drejtësisë. Në transmetim tjetër e ka vetë një mesele, nuk është përmendur çka. Në transmetim e ka vetë diçka rreth drejtësisë, Zotit e kështu me radhë. Çi ka thonë Imam Ahmedi? Ka thonë da'hu fa innaka la tudriku. Ka thonë ti leje këtë punë, ti s'e merr vash këtë. A ka diçka vëzë që muslimani s'mund të morrash? Po. Ka mesele që me bëmë t'i kalëzue, nuk mundet. Ibn Hazmi, rahimehullah, në librën e tina, Mudawatin Nufus, shërimi shpirtave, shfarë thot, ilmi ose ilaqi, prej ti ka që të mytë. Andaj ti mjafton vallaj, kjo është për veti dhe për krejt. Dikujt vallaj me atë quë një ajet e mytë e qëtë ndalëlet ke. Pse? Sepse imuniteti ti është i dopë se banë këtë ajetë. duhet me gradualitet të lartë, mi fol njërë për Zotin, për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, për kiametin, mi abo klimën hazër, masaj mi thonë, Allahu që shtu ka thonë. Nëse ai ka besim në Allahun fort, e merë, për ndryshë nëse ka, nëse s'ka besim të fort, qysh e merë? Qysh ka mundësi me morë? Andaj, i ka thonë i Muhammedi, dahu, leje ti këtë punë. Pse leje? Fe inne kele, tu driku, se në kupton ti këtë punë. A dhe përshimë plët për njëzve hinë, a i s'ka bazë, shkon do me ledzu libra, mbi kaderin e Zotit. Edhe pastaj i hin një dyshim, dy dyshim, tre dyshim, pse? S'ki bazë. As kanë fol djetartë, shkon nuk ka kur farë bazë, kur farë, nuk ka ngopë me Kur'an. Andaj hadithit, vëzër, djetarë, shiko qëfarë, djetarë, vëzër, kur zxedhin me prezizitetin matë marë. Transmetimin, a i thëna transmetimi hadithit, apo? Gjune mu haditheve, që është rivaje. A i thëna na, rivajet. Rivaje, që ka do më thonë? Rivaje. Rivaje do më thonë kur të pish uj, pe, edhe ngopësh. Së të vjene rivaje. Kjo rivaje. Apo, andaj një prej derve gjenetit, që ka imen? Rajan. Rajan, prej rivaje, së është. Mon, ti pi uj, dherë sa thu, bol, u kry. U ngopës, s'ka vend, mo. E, djetarë kanë thonë, e zhedhme këtë fjalë për mja nuk hadithit. Se? Sepse hadithit ngopë. Kur të mirësh hadith, të ngopë. E tash, qëka ndodhë dhe zë? Ndodhë njërzit nuk përgaditën. Së është ngopë me Kur'an, së është ngopë me hadith, së është ngopë me kapjën e islamit, do të në du me ledzu filozofi. U së mundësh. Du në me ledzu parateistat. U së mundësh. Du me i bau në demand krishterve. Po di nuk mundësh, Allah. Sa për njëri ju të na din, një libra kanë shkuj djetarë. Ka imi i bau demand krishterve, ata e kanë qika ka veti. Dhe në fund që e ka thonë, ka thonë, po ju mirë mërë e pasni. Andaj, kanë thonë djetarë, ne nuk i frigohemi debatit, kur bëhat mes muslimanit dhe ju muslimanit, apo ati cilë është hak, ma ati cilë në batil. Ne nuk i frigohemi hakit, se hakin së ndërëzën kërkush. Ama ne i frigohemi dorës tane cilë e ma shpatën. Shpata pretë, po ti së ne ma. Apo? Andaj, po jeti sfar ka thonë, e shpata me dorë, jo në vetë shpatën. Kur'an në vezërë, oj fuqishëm, po ti zdi me e zbërdi. Edhe shka do dikush, leje dhe se si të ditë kur gjo. E ti si të ditë me ka dhu. Ama, kur t'ja jepsh Ibu Hanifës, kur t'ja jepsh Shafi Ejut, kur t'ja jepsh ajetin Malikut, Ahmedit, Ibn Kajimit, thu të kata kata, që ky, si që të rajet më ka këtu. Se që të rajet, se këtë me shpjegu, kje ka dorën e forë. Andë dhe zërë, Aisha radiallahu anha çfarë i tha? Tha, Surja Al-Baqara dhe Surja En-Nisa i kanë zbrit për nga merit alai salatu selam, duke qenë une në dhomën e tina sallallahu aleyhi wasallam. Tani dhe zërë, kjo është dhomën prej sebepit që ka ardhë nga zbritja e këti ajetit. Thetë Allahu te bareke ve teala, të pyesin ty për alkoholin dhe mejsirin. Alkoholi dhe zërë në gjuhën arabëve është qujtë khamër. Khamër, do më thonë, khamër është gjithë sen që ka mbulon. Andaj, mbulesis, së gruës, i të në khimar. Khimar. Apo? Khamër, gjithë sen që ka mbulon. Pse është qujtë alkoholi khamër, se ta mblon mejnë. Se ta mblon mejnë. Andaj, kërë e kam pita më në Khattabin, pse se pi alkoholim, i që pas blit ajeti, ka thonë po njëri maqëm se pikta, se ta merë që këta shka e ki maqë nëjtën. Unë ta me menën, se me pijune, një diçka që ka, ajo që ka mban muë, krenarë në mendja, nëse unë e gjuj menën, apo, nuk jam më njëri. Andaj khamër o shqujt alkoholi për qëfar, për shkak se ta merë mendjen. Dhe, kur jemi të alkoholi, alkohol në gjuhën tonë, është mërë nga gjuha anglezë, apo? Dhe gjuha anglezë dhe zekur e ka morë, në pa disa njerëz tash për shembull, sidomos, domos çdo perandori kur e ka një gjuhë, ajo bëhet më e madhe, edhe pasa njerëz mendojnë se ajo më e fuqishme. Po kjo nuk qëndron ashtu, ngase gjërat janë vetvete, jo natë çka është të i majë dikush me fuqi. Për shembull, sa njerëz për shembull e kanë se ta dish gjuhën angleze, apo shkallë edhe kështu me radhë. Mirë, po nëse ne i çasim studimit objektiv pa anë, e shohim vetëm se gjuha angleze dhe gjuhët e tjera janë ndërtuara me gjuhën arabe. Për shembull, na keni pa dikujt kur i thu sot kështu. Se ta kuptonë vetëm Kur'ani sa e ka bërë krenar muslimanin. Këni pasat, kër i thuj dikujt raki, dhe të jebë raki, alkohol, e pak ma mirë thuje. E mirë alkohol, pse? Se Angles, Britani, Amerikë, që shdu i dhe në da? E ata ku e kanë morë? Kë kanë mollë ata? Kë Kur'anit? Kuhul. Kuhul. Kuhul, çka do më thonë? Kuhul do më thonë gjyra me të zilën ti, i linë qërpik. Apo? E kanë morë alkohol prej Arabëve, pastaj, njërës mendojnë se si ta fësh këtë gjuhë dvjetë, ti e krenarë. Realisht, pësë pëshën bazë, si ta fësh gjuhën e Kur'anit. Apo disa tjetër kanë thonë, alkohol është morë prej fjala, prej fjales gaul. Gaul. Alkohol, gaul. Që në gaul? Allahu Gjellë Gjellëluhu e ka përmenë se banorët e gjenetit kanë me pi raki. Raki. Allahu në mësot për kësaj rakije. E mirë po, në këtë raki që ka thonë, la ju sot daune, nuk ju dhem kryja dhe nuk ju hup menja. Së kanë gaul. E kanë gaul, kanë thonë alkohol. Qoftë për kuhulit, qoftë për gaulit, e kanë morë për Arabëve. Pas e kanë bo alkohol, pas taj njani kërë e përmenë fjallë alkoholi, do këtë vetja maj meqëm. Apo? Pse kërë e përmenë arabisht nuk do këtë tamam? A të dhe zëmsohu me i përmenë fjallë që ishi ka zbitë Allahu të bareke. Andaj, khamër është mbules, e cila e mbulon diçka, pas taj është qujtë për alkoholin, për shkak se e mbulon menjën. Dërsa me i sirë, kumara. Kumara. Për shkak është qujtë me i sirë? Me i sirë do më thonë e letë. Për shkak se në kumar fiton letë. Njani fiton letë. Dhe hup let. Kjo është quajtur mesir. Disa dietarë kanë thënë, është quajtur mesir për shkak se në kumar a ke pa 100.000 në 2 dakika shkojnë. E arabët dhe zër, që shka transmetu Imam Ibn Xhiri dhe dietarë të tjerë, arabët dhe zër kanë ba kumar e kanë shtinjen në bijos grujën edhe e vladin. Ka thonë, si të më fitosh grujën e gjithë shpia dhe fmit i market. Tu kam ri dashnija e tërë për komarë. Andaj Allahu Gjellewala ka zbita jetë dhe ka shku gradualisht. Pse? Se o kanë... Ja, damarja u ka pi atë në komarë. Para me më thonë, s'ka më pisot komarë. Ka dhe se damarja ka pri. Andaj, është qujtë mejësir sepse humbët dhe fitohet letë. Dhe disa për e djetarë kanë thonë, është qujtë mejësir minel jesarë. Qka dhe më minel jesarë? Disa për e Arabëve, jo ketë, kanë thonë, na komarën e lujna për zbavitje. A qëllimin e kena me bohajrë. Si, kanë thonë kështu. Kanë thonë, kur duhën e me dhonë pare, sadaka. Qysh me dhonë? Shka posë liber, jetë që kaqë, jetë që kaqë, shka posë liber. Që kanë thonë? Kanë thonë, lujmë kumarë, edhe këna është mi pak, pastaj, ndërtojnë në mbi këtë loj, sadaka. Kanë thonë kështu, mas kumarës, që a ishka i mledhë parët, i prajnë devët. Ose ata s'kan pas parë, ja deve, kuaj, kumar, lop, dele, e kështë në marat. Kanë dhënë, mas fitimit, ajo pasuri prehet dhe ndahat për fukarat. Ka dhënë, dërsa lojnë e kena për zbavitje. E Allahu Gjellë Gjellalu, ka zbitë, se kjo e ndalume. Andaj shikojnë, vëzër, përse na jeti me vëmendje? Të pysin ti për alkoholin dhe mejsirin, kumarën. Thua ju, në to ka gjunat e madhë dhe dobi për njerëzi. Dobi? Qëta dobi, jo dhe zë? Dobi djetarë kanë thonë, plët dobi. Po prej dobive, se masi është lujtë komarë, fukarat kanë hangër bukë. Me një farëforë me fukarat ju ka ardhë mirë me lujtë komarë, zënginat, që me mujtë me, mi ardhë, mishi, haja. Allahu që ka thonë, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ama gjunajnë e kanë matë madhë. Gjunajnë e kanë matë madhë, se... Do të shumë me lejnë Allahu të bare kjo e tjala. Andaj minë një armë asaj ka ardhë dhe të pysin ti e qka me dhanë. Se, ato kanë lutë komarë për me dhanë pare. Kanë thonë me tash nëse na ndalën komarën, qysh me dhanë parët? Allahu gjitha thotë, kulit af, japë në ata shka ju jetë. Nuk shtin jetë komarë gruja, as e vladi, as pia, as pasuria. Qka tje se piksaj, diqka që së të mundon ti, japë për fukara. Kjo ka qenë prej, asaj që kanë ardhë në tefsirin e këtyre. Pra, mejësir është quajtur prej letësijës, let hup, let fiton, apo prej asaj se Arabët, dhe kjo ka të bojë me historinë Arabëve, se Arabët, kur kanë lujtë komarë, parën shka është mledhë, si kur plotë që të bojnë sot, apo, shetë drogë, pas taj në drejtë gjami, apo mirët me gjarat liga, pas taj e thirë dhe një humanitarë, thotë, a ka mundësi mila parët, shle anë kështu, Allah, nuk le atë, Allah, për nga mberi, alej, salasem, qëfar ka thanë, inna Allah e tajjib, Allahu i mirë, wala yaqbalu illa at-tayyib. Dhe s'pranon post pastërtën. S'pranon Allahu çdo vepër. Nuk e pranon Allahu çdo vepër. Dhe në këtë rast, monument, Allahu nuk e ka arsye tue në jetën e disa arabëve, po na mas komarës parët më në fukara i qojna harama haram, se ti që në fukara pa i qetër më sanena e ban lojen për me fitu sikur që e vaha pasat njërëzit sa ka prej kazinëve prej lojave të bigjozit shumë ta ma ja elektronike ta shumë ta të sat u harxoj njërëzit pasurit dhe njani fitan apo? Njani fitan. Andaj Allahu te bareke ve teala endaloj në mënyrë graduale për arsye se ishte e fokusuar dhe e theksuar në çështet e arabëve. Gjithashtu vezër nga ajo çka nxjerrim prej ajeteve është fjala e Zotit ton te bareke ve teala eluneke të pyesin ty, andaj kanë ardhur ka ardhur nga Ibn Abbas radiallahu an hadithin se kanë nxjerrë Imam Darimiu. Ka thënë radhiyallahu anhu, mara e tu qaumun kana khayran min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma saaluhu illa an 13 mas'alatan hatta qubida kulluhunna fi alquran. Ka thënë Ibn Abbas radhiyallahu anhu, s'kum pa njerëzit më të mirë se sa shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për çfarë arsye? Ka thënë nuk e kanë pyet pejgamberin alaihi salatu wasalam pas 13 mesela. 13 pyetje. Mesela vëzë pse çuhet mesela? S'është pyetje. Mesela, saala, pyetje. 13 mesele, 13 pyetje kanë vetë sahabët këtë jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe kanë kuptuar fen më së miri se këtë. Sot hoxhën janë e vet për çdo pyetje, për çdo ditë gati një të pyetje. Çdo Ramazan vetë një ta pyetje. A ka mund a e prish kjo ose prish? Po që 100 vetë më ndonta përmend. Sahabët një herë ka vet, a tërësia e tyre 13 pyetje kanë bëllë zot. A mund të paramendojë 13 pyetje? Veç mua vallahi në Facebook mbi 300 pyetje i kam. Dëgjone, po sa o gjallart, sa djetart pyjtjet me miliona pyjtje i shkojnë. Se? Se ka rarë nivel inteligencës dhe kuptimit. 13 pyjtje, ketë sahabët. Mirë, ku e kanë su ato fejnë? Koran. Koran. Nuk e kanë ngushtu e pengamberin së aselle. Pas, do më dhanë kur ka ardë, në teh puna nuk di ka me shkuaj. Atare kanë pyjtë pengamberin së aselle. Andaj, ka ardë nga shokët e pengamberit a lejë salatu e selam, se kanë pas qef me ardë një bedewi, sepse dhe ujtë kanë pas shumë e depë. Dhe me bëhë pyjtje të pengamberi alai sallat e selam. Pse me bëhë pyjtje? Kam po që me bëhë pyjtje që të mësojnë, ama ato jo me bëhë pyjtje. Dhe kanë thanë, o Allah, ishala vjen dhe një bedewi me qëmë. Pse përshemë o bedewi të kanë arë, ka njërë një bedewi të kanë thanë, për jemë sëmë ka thanë, pytni, ju përgjigjim. Ka thanë njërë një më ka hup devja. Kuna devja jeme? Më për, këni pa, vjen njëri përshemë, dhe dhe kësot. Vetë pyetje pa lidhje. Vetë për çka ka lidhje hoxha me këtë problem? Apo çka ka ta bën pyetjen tu çka me bëmor aty? Hoxha apo me ta shpjegoj Kur'anin dhe hadithin dhe me ta dhënë një këshill nëse të bën ajo dobi. Po smundet me ti sos punët e tua. Apo andaj ka ardhur kanë ku e kanë devën? Te bën sa më ka gjetë devën. Apo a tjetri ka ardhur ka thënë ja Rasulullah s'kam parë. Ka thënë vetëm sa më çel do parë. Ka thënë po pak janë këto. A këtë vërdejnë? Pak jam këto, ka thonë, po që edhe pak? Ka thonë, pak jam këto, alo! O tërë sahabët ka thonë, oti, oti njëri, a e të ditë me ka një të fu, largohje për këto. Ka thonë, le, le. E ka morë, me jam samë, e ka funë shpi. Edhe i ka thonë, ka thonë, ka thonë, bol, ka thonë, bol, tash jam i knashtë. Ka thonë, dil tash pajtoj me atë jashtë. Dil tash pajtoj me atë. Kështu njerëz i ka nërë. Andaj sahabë ka thonë, ja rabi shala veni njëri meqëm që di me bo pytje. Andaj ka thonë djetartë, pytja argumenton për menqurin e njerit. Pyetja argumenton për mençurinë, andaj ti e gjen njerëz subhanallahu vesin për diçka, vallahi me dek 1000 vjet pas imër, me jetu kur si duhet ajo përgjigje. Nuk i duhet ajo përgjigje. Andaj ka qenë traditë e sahabëve nuk kanë kërkuar që domthon prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që përgjigjet shumë prej pyetjeve. Andaj ka ardhur nga Ibn Abbas se kanë bërë vetëm 13 pyetje. Thot Allahu te bareke ve teala. Të pishin ti për alkoolin dhe komarën, el mejsir. Thotë Allahu të barek e vëtëla, kul fihi ma ithmun kebir, wa me nafi u linnes. Thuajnë to ka gjunat të madhë dhe dobi për njerës. Mesele, së ne ka përnë e djetarë, pse e ka bashku alkoholin me komarën? O shumë në cita kuptojnë a zërë. Pse e ka bashku e alkoholin me komarën? E kjo shumë në cita kuptojnë. Nga se zakonisht dhe zërë, zakonisht ai cili mirët me kumar apo me alkohol, ka njerëz që i bashkojnë të dyjat dhe ka njerëz që e ban njënën. pse ka ardhë të pysin ti për alkoholin, që nuk kom nuk në zinaja, po nuk komara. Pse o nuk? Kam dhamë për shkak se aj i cili mirët me komar, e smirët me alkohol, alkoholin nuk e lepse e shetë keqe. Po, ndoshtë të shetë u shpirti. Ama jo që e shetë haram, apo e shetë keqe. Dhe aj cili pi alkohol, që ja lejon vetës me pi alkohol, aja lejon vetës me po komar. A dhe nga dhamë, prej gjerësët bashkë shkojnë zakonisht, cila a? Kanë thonë përshkak se ajsh ka lunë komarë dhe ajsh ka pi alkohol, cila e përbashta, s'kanë men. S'kanë men. Njani cili ishti këtë pasurien në një lëvizit kartave. A me mena njëri, ja? A me mena? Sa njëri vëzër ka me të pashpi të lujtë karta? Të lujtë shah, të lujtë komarë, lëlloja, të satë, një dikush ka përfitu për atërë. Sa njëri ka mendu se me lotari ka me fitu pare. Apo da, që ta shi ama, ki me pa që të rënherë. I shko njëta, të rëdhët hajtur, thona, i ki me pa që të rënherë. Aja mund zinginat moj. Andaj, ka në djetarët, Allahu e ka bashkuar alkoholin dhe komarën me një vend, për shfar arsye, se zakonisht këto njerëz i bashkon, killetul aql. Mendja e pakt. Edhe kur është bo alkoholi haram prer, gjithashtu ka ardhë ndalesa bashk. Në surën El Maide, përmendëm ajetin 90-91, innamal khamru wal maisru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu. Fa Allahu tebaraka ve teala, vërtet alkooli dhe komara dhe idhujt, edhe el azlam. Azlam ka qenë një lloj prej lojave të sa ti kanë bë arabët, të sa kanë bë kanë bë bojë me fatin. Rijsun janë të liga prej veprave të shejtanit shmangjuni. Si ka po bashk? Si ka po bashk? I ka po bashk se zakon i shkojnë bashk. Nëse, ku është ideja këtë vëzër? Pse s'ka një që të zinaja? Pse s'ka një që të zinaja? Për shkak se arabë vëzër, shumit se tërës kanë bo zina, për shfarë? Për nderë, që ka plot për njëzve dhe sot, që ka për njëzve plot dhe sot, nuk banë zina, jo që zbanë zina, për shemull që aj, Allah e ka ndalu zina, apo diqka, apo. Ma ditë jeshe për shemull njëri o familjar, ka gruje, ka fmi, po për shemull thot, aje ka drejtën e vetë, kjo ka drejtën e vetë, dini, apo? Munohën kejtë edhe me hajvan mi bo drejtë, kështu më ratë. Për shfar arsye, se ki nuk e shezinon haram, për shfar, po do të sëmë përket, më sëmë jam i shkollu me etjer e tjerë. A me ki njëri nuk shpërblejet për këtë punë, nëse nuk dënohë. Nuk shpërblejet për këtë punë, pse? Se ki nuk e ka lanë zinajnë, për shkak se Allah e ka po haram. A dhe Allah nuk i shpërblej njërë dhe se ti lanë haramët, nëse nuk e lanë se e ka ndalu Allah. Nëse nuk e lam se e ka ndaluar Allahu te bareke ve teala. Andaj kanë thënë dietarët, Allahu te bareke ve teala ka bashkuar mes komarës dhe alkoolit për shkak se zakonisht vin të bashkuara njëra me tjetrën. Në mesela tjera, vetëm se e kanë përmendë dietarët në këtë kontekst, është se Allahu te bareke ve teala thotë në Kur'an, "Qul fihi ma ithmun kabir" wa manafi'un linnas. Thuaj, në alkohol dhe komar ka gjuna të madhë dhe shumë dobi për njerëz, apo disa dobi për njerëz. Mirë po ka alë manafi' shumës. Kanë dhënë cilat janë këto manafi', cilat janë të dobi, qëfar dobi kanë në raki edhe në komar. Në raki për shemull ka dobi se kanë dhënë zënginat, zakonisht edhe këta du të me përmen, se komarën zakonisht e lumë fëkarat, dërsa zënginat mirë me alkohol. Zënginat mirë me alkohol. Zënginat në trallë lujnë komar, kur s'kanë shka me ba. Ndërsa, me qka mirën? Me alkohol. Kjo ka qenë të arabët edhe sot. Sot, për shemull, një hotel, për mi pas 5 yje, s'munët me arrit këtë gratë, pa e pas alkohol në ta. Rikush të thotë, e arab të vjetër, kam pi alkohol. Jo, dhe sot, sa pi njërës alkohol, ti menjas të merë. E pinë shumë, Allahu Gjellë Gjellaluhu e pastrof shëshirin e muslimanëve prej të ligave. Andaj, kanë dhënë djetarët, cilat janë këtë dobi, e para, të zënginat të shumë e dashër. Tjetra, kanë dhënë lezeti më i lartë i pijeve është alkoholi. Këtu sa për të ditë, pse ka thënë menefi, apo, ta shtu i mësë shumë e provuë, e kene haram, por se, është e vërtetume se alkoholi është i lezetshëm. I lezetshëm. Elhamdulillah, muslimani e urrejnë për nga natyra, për nga imani, për nga Kur'ani, ajo është prej imanit. Por se munges kësajna, aty ka prej qefive të mloja. Dhe qefive të mloja. Andaj ka njerës pa alkohol nuk e njës ditën. Ti sikur që qohësh elhamdulillah sabah, den në gjami mu fal, dikush e nisë me raki. Andaj të zënginat është alkoholi madhë. Tjetra kanë thanë, shitblerje, ka shumë pare. Andaj alkoholi, për shembull, sa ma i përgaditur, sa ma i ruajtur, sa ma i vjetër, ka të shmimet moja. Ka alkohol me mira euro. Ka raki me mira euro. O të kja alkohol është një sinjet së prajk, ti i pari të qelë. E kja shetë më nonë. Ti i pari të qelë ta. O në e kushton shumë. Qetra ka nopër i dobive është se ka disa prej, dhe kjo është qështje e mjekësijës, mirë po, kam përmen djetarët se në alkohol ka disa prej dobive shëndetsore. Ka disa prej dobive shëndetsore, si për shembull kanë dhanë i trejt, ndoshta ndë njëherë ushimet më shpejt, e liron disa prej gjërat dëmtuese në stomak, mirë po, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, Allahu nuk e ka bën haram ilaçin. Nuk e ka bën haram, në haram ilaçin. Mirë po, për shembull tash pej dobive të alkoolit. Apo tash mund dikush me kput këta hoxha po thot pini alkool sa të muni. Allahu na rujt. Mirë po, apo njerëzit din si shkëputni. Tani Allahu gjithat ka dobin to. Po me gjithë se ka dobi, nuk ban me e përdor. Për çfarë? Për shembull një prej dobive. Për shkak se jemi në kohën e makinave apo veturave. Apo makinës i duhet, veturës i duhet një lloj uji i cili mban temperaturën stabile. Apo antifriz kundër grirjes. Njëra prej gjërave që përdoret është alkooli. E vendoset e rakinë edhe motrosh vetë kërri se ka atë problem. A lejohet me e vendosë? Jo. Për çfarë arsye? Se Allahu xhelalu nuk e ka bë alkoolin për kësaj gjëra. Andaj se alkooli ka diskutim të ulemat para Kur'anit. Pra muslimanë që kanë qenë më herët, te Isait, te Musait, te Ibrahimit, të tjerë, a kanë bërë alkoolin haram apo jo? A kanë bërë haram apo jo? Nëse Allahu te bareke ve teala ka përmendë në disa prej ajeteve se Allahu xhelalu ka bë prej gjërave të çuditshme alkool. Prej gjërave të çuditshme alkool. Andaj alkooli sot është industri vetvete. Mija me miliarda para jepet para ti. Andaj kanë thënë dietarët ka në alkool disa prej dobive të cilat mundi me lexu edhe në vende të tjera. Në komar gjithashtu, në komar, cilat dobia arabt kanë bërë që i nëmojnë fukarave e kështu me radhë. Në këtë ajet vëzër është një dobi shumë e madhe. Është një dobi shumë e madhe. Që kanë thënë dietarët? Allahu xhelle xhelaluhu në debatin e arabëve për me lënë alkoolin dhe shkallëzimin që ka shkuar këta, shikoj si u ka thonë njerëzve. Nuk ka thonë alkooli veç i keq. Nuk ka thonë veç i keq. Apo nuk i ka thonë është i keq edhe pik. Pse kështu? Sepse njeri çfarë thot? Njeri është i lidhur për materialin. Edhe në çat materiali ka gjetë dobi. I ka gjetë dobi ai. Kur vjen dikush i thot, shikoj kjo këtë çarr. Ai çka thot? Po thot si e farë, si e i drejt, nuk tu ka kajrë. Unë e shëtë që ka kajrë. Mënë, ki kajrë, pas taj, a o shëriatik, o di shka tjetër, po mos se më hoqë që ka kajrë. Allahu Gjellë Gjellë Luhu, edhe kur e përmeni alkoholin, që farë tha, prej asaj drejtsijës është të përmeni, pra, na nuk e mohojmë kajrën ta, por ki kajrë nuk mundet nga shërri matë që është në ta. E kuptove? Pra Allahu te bare kjo e tala, vezër, për mes me i nënshmue arabët. Së arabë, vezër, vishë njësa në kanë pasë. Nisan, kemi përmend disa herë. As fabrika, as prodhim, as kur gjohë, as kur gjohë. Vesh nisan. Ha, pi, e thurë poezi. E kjo thurë poezi, lezër, o kanë kulmi mendës. Që ishtot Mahmud Shakir, rahimahullah, mendja është e lidhë me gjuhën. A mundët njënë, lezër, me pas menën e madhe? Jo, menën e madhe krye madhe. Po menën e madhe në kuptimin inteligencën e lartë. A mund me pas inteligencën e lartë, apo? Ndërsa ai ka gjuhë doptë, smunët. Smunët. S'është e mund. A dini pse? Sepse perceptimet e inteligencës janë të lidhta me gjuhën. Pra ti nëse e ke një ide në tru, ajo s're pa fjalë. S're. Nuk re pa fjalë. Qysh nuk re? Do më thonë, aparati menës, kur i percepton gjërat, a i vendosë në për plaka. Ato plaka janë gjuha. Andaj gjua më e madhe është gjua e arabëve, andaj kanë gjithë njerëz më të mesën në botë. Shikoj Allahu te bareke ve teala çfarë ka bën. Ka thënë alkoolin, nëse e diskutojmë alkoolin. Gjunaja më e madhe, a ba ka dobi? Arabi çka ka thonë? E mirë, mos e pohoj çka dobi, unë e lëm. Pse? Sepse Aisha pas ka folur kanë qenë drejt. Se nuk ka dobi, është i lezetshëm, shitet, blehet me parë. E kështu më rapë i dobive. Andaj, kanë dhënë djetarët, nga këtë qka përfitojna? Që kur ne u aprezentojmë islami, diku i në vizër. Në shkemi dhënë bërshemë, të kështu i thuve. Ta zojna. Do mi a shpikua ti një haram. Edhe thu, ting, taski, asti dobi. Nuk e pranon me një atina. Ka vëzë, së është ashtu, se ka pare këtu. Abo. Allahu Gjellë Gjellalu kërë ka përnen kamatën. Kërë ka përnen kamatën, do të vinte kamatën para fundit të surës El Bakara. Allahu Gjellë Gjellalu dispozita në Kur'an me qëj ka përfundua? Me kamatën. Se shërri ma i keq. Allahu kërë ka përnen kamatën, a ka thonë s'ka dobi në ta? Ja. Kërë ka përnen që s'ka dobi. Ma dje ka përnen që ju i jip një parët me kamatën, me ju shtu pasuria. Mirë pa Allahu Gjellë Gjellalu ka përnen që nuk do të lejoj më shtu kjo pasurin në anën kaderike që ju se kuptoni. Apo, për shemë u dhe zë. Njën i do të qish ka dhe mundësi mu kanë kamata e ndalume. O, por, unë i japë 100 euro, më këthejën 1000. A, që këtë rëkti? Ti për shkajtë të punuën? Për më përpare. Me mene kamata, që shqipje? A, në ti për shkajtë, e shefë se kitë ta sisteme dhe njerëz dhe shëgjërit, që s'kanë Kur'an, me logikë sa rrinë me ndalu kamata. Pse sa rrinë me ndaluën? Po të shërë unë jam kredit njërit, ja sosi punë të Allah. Mosa në jajmi këthem pak ma shumë, për shoko lidi. Abo, unë i baj dobi ati, edhe unë marrë dobi për kësajna. E Allah u gjele nuk e më honë këta, nuk e më honë, po, këtë qështoha. Por unë e këmë malku, ata. E këtë malkimi së në kuptoni. Unë e me kader, andaj të e gjinë, gjdo njëri që amiret me kamat, a njërë thot që e, pa ove sa zorë kesh, e mora kërin tripi fabrike. E musimani thot, prit. Pritë se kametar pi Allahu te bareke ve teala. Ai me logjikën e në gjen. Andaj kanë ndonjë dietar. Do ta vazhdojnë këtë temë lein Allahu te bareke ve teala, ende se është shumë e madhe. Vetë kur debatoni me njerëz, edhe kur debatojmë, edhe kur reprezentojmë fein Allahu te bareke ve teala, nuk duhet të mohojmë gjëra faktike që ekzistojnë te njerëzit. Çfarë do të thonë? Kur dikush ka dobi pi dikujt të jot, e di çiki dobi, por haram jam më i madh. Dom jam më i madh. Andaj këtë temë do të vazhdojmë me lejnë Allahu të bare kjo e tara, nga se kohëna kam barua, e lusë për Allahu të bare kjo e tala që Zotë i Ongjelle Gjelaluhu në mundëson me kuptu Kur'anën ashtu si që ka zbrit, e lusë për Allahu të bare kjo e tala që Zotë i Ongjelle Gjelaluhu të ndryqon me ndjet tona me Kur'an, të mbush zemët tona dhe vëqëmëri, e lusë për Allahu të bare kjo e tala që Zotë i Ongjelle Gjelaluhu në mundëson me jetu me libër të Zotët me sunet të pejgamberit alayhi salatu wassalam, e lusë për Allahu të bare kjo e tala që Zotë i Ongjelle Gjelaluhu kudo që kemi çolluar Allahut na shpërblejnë, kudo që kemi gabuar Zotë i Ongjelle Gjelaluhu na fal, e lusë për Allahu të bare kjo e tala që Zotë i Ongjelle Gjelaluhu në shton motivin, ambicin për ta lexuar këtë libër, për të mësuar nga ky libër, i madhi Zotit te bareke ve teala, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.